tuanga. Que se normal y ul convul nga no fuanga. Anko inisana nrati meti tunga senye. Famampa vuzu maita no ticho yala nenye. Isora tsara isananda fududu pupuku. Ano chigara duke iska luke bogutu. Mafafaratsu matoka rapo son fime. Amela nga bunsetuku ufapari. Faitanga no tite kinira jola benandi ampasi. Varianga mtani andienga tsara faraha wani yotise. Zanga bun la tabra, na kwati zingi, ato sari nga din kadra. Kanefa mampala hedu nanzari nyiri nga fwa rezen. Empka dia dia, kanefa tsenga mbwari nga divin. Sanoti marana nginu san vakia na feru nfitiava. Nazo shiru nlove, ati nga habi avanga. Fatova nga tintire, vadia nga yume misaraka. Vaava noti miyalama nga tukia nozi skanya mpasa. Ulvong nam no tianga, tseseva no sira. Ambilami do kom kibe, bamisi olta do souvenira. Fanando mutsen kivaki, fakomansi mistan marieta. Kezami do wam nyamare, tsonre kivaki poku pariaka. Anomela, fare kinazu no mutsen kivaki.